16 rozdział. Cały 16. Spróbuję. No to czytaj, Krzychu. Przystąpili do niego faryzeuszy i saduceuszy i kusząc prosili go, żeby im pokazał znak z nieba. A odpowiadając, rzekł im: gdy nastanie wieczór, mówicie, będzie pogoda, bo się niebo czerwieni. A rano, dziś będzie niepogoda, bo się niebo czerwieni i jest zachmurzone. Oblicze nieba umiecie rozpoznać, a znamion czasów nie potraficie. Ród zły i cudzołożny domaga się znaku, ale znak nie będzie mu dany, chyba tylko znak Jonasza. Opuścił i odszedł. I gdy się uczniowie przeprawili na drugi brzeg, zapomnieli wziąć chleba. A Jezus rzekł im: miejcie się na baczności i strzeżcie się kwasem faryzeuszów i saduceuszów. Oni zaś rozprawiali między sobą i mówili: chleba nie wzięliśmy? A gdy Jezus to zauważył, rzekł: małowierny, czemu rozprawiacie nad tym, że chleba nie macie? Jeszcze nie rozumiecie ani nie pamiętacie tych 5 chlebów dla 5000, ile koszów zabraliście? Ani tych 7 chlebów dla 4000, ile koszów zebraliście? Jakżeż to jest, że nie rozumiecie, iż wam nie o chlebie mówiłem? Strzeżcie się kwasu faryzeuszów i saduceuszów. Wtedy zrozumieli, że nie mówił, aby się wystrzegali kwasu chlebowego, lecz nauki faryzeuszów i saduceuszów. A gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei i Filipowej, pytał uczniów swoich, mówiąc: za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? A oni rzekli: jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. On im mówił: a wy za kogo mnie uważacie? A odpowiadając Szymon, Piotr rzekł: tyś jest Chrystus, Syn Boga Żywego. A Jezus odpowiadając, rzekł mu: błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jonasza, bo nie ciało i krew objawiły ci to, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. A ja ci powiadam, że ty jesteś Piotr i na tej epoce zbuduję kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go. I dam ci klucze królestwa niebios, i cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane i w niebie, a cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie. Wtedy przykazał uczniom swoim, aby nikomu nie mówili, że on jest Mesjaszem. Od tej pory zaczął Jezus Chrystus tłumaczyć uczniom swoim, że nie musi pójść do Jerozolimy, wiele wycierpieć od starszych, arcykapłanów i uczonych w piśmie, że musi być zabity i trzeciego dnia wzbudzony z martwych. A Piotr, wziąwszy go na stronę, począł go upominać, mówiąc: miej litość nad sobą, Panie, nie przyjdzie to na Ciebie. A on, obróciwszy się, rzekł Piotrowi: idź precz ode mnie, szatanie, jesteś mi zgorszeniem, bo nie myślisz o tym, co Boże, co boskie, lecz o tym, co ludzkie. Wtedy Jezus rzekł do uczniów swoich: jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój i niech idzie za mną. Bo kto by chciał życie swoje zachować, utraci je, a kto by utracił życie swoje dla mnie, odnajdzie je. Albowiem cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swej szkodę poniósł? Albo co da człowiekowi zamian za duszę swoją? Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego z aniołami swymi i wtedy odda każdemu według uczynków jego. Zaprawdę powiadam wam, że są wśród stojących tutaj tacy, którzy nie zaznają śmierci, aż ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego w królestwie swoim. I ostatnio tutaj rozważaliśmy tą kwestię Piotra, który wypowiada te słowa: Tyś jest Chrystus, Syn Boga Żywego. I Pan Jezus mówi, że to nie ciało i krew, czyli nie jakieś ludzkie możliwości objawienia, ale że to Ojciec, który jest w niebie, objawił to Szymonowi. I po tym stwierdzeniu Jezus mówi: Ty jesteś Piotr, czyli kamień, a na tej skale, czy na tej opoce zbuduje Kościół, a bramy piekła go nie przemogą. I jak wiecie, jest to taki werset, który budzi różne kontrowersje, szczególnie w rozmowie z rzymskimi katolikami, którzy biorą ten wiersz za taki fundamentalny, jeśli chodzi o naukę o papiestwie. Czyli oni tutaj widzą Piotra jako pierwszego papieża, skałę, na której Kościół jest zbudowany. Natomiast ewangeliczni chrześcijanie, ogólnie protestanci, mówią, że tutaj Piotr jest kamieniem, a Jezus mówi, że nie na tym kamieniu, tylko na tej skale, na tej opoce. Są to podobne słowa w języku greckim, ale inne słowa, odmienne słowa. I Jezus mówi, że na tej skale zbuduje Kościół. No i tutaj jest dyskusja, co jest tą skałą, tak? Czy Jezus mówi, ty jesteś Piotr i na tej skale, czyli jakby jesteś Piotr, jesteś kamieniem, ale jesteś jednocześnie skałą, na której zbuduje Kościół. I teraz pytanie, czy rzeczywiście gdziekolwiek indziej znajdujemy potwierdzenie takiej nauki, że Piotr jest tym fundamentem, że jest tą skałą, że jest tym kamieniem, na którym Kościół jest zbudowany. No nie, właśnie o to chodzi, że pozostałe inne wypowiedzi, czy to nawet Piotra, czy innych apostołów, mówią nam, że to Chrystus jest tą skałą. Chrystusa zastąpili Piotra. Więc nie możemy na podstawie tego jednego wersetu tworzyć nauki, która przeczy całej masie innych wersetów. To jest podstawowa zasada interpretacji jakiegokolwiek tekstu, a szczególnie biblijnego tekstu. Nie budujemy nauki w żadnym temacie na podstawie jednego wersetu, szczególnie jeśli są inne wersety, które się odnoszą, bo jeżeli jest to jeden, jedyny wiersz, no to wtedy możemy próbować budować na tym wierszu, tak? Jeżeli jest to, są takie wiersze, na przykład mamy tylko jeden wiersz, który mówi o niepokalanym poczęciu Chrystusa, tak? Czyli że z dziewicy się urodzi i że to jest jeden tylko taki wiersz jest, który coś takiego wyraźnie mówi. Więc wiadomo, że są takie nauki, które są zbudowane na jednym wierszu, ale wtedy, szczególnie jeśli one są, nie są takie, tam jest to oczywiste, tak? Jest zapowiedź Izajasza, tak? Są jakieś inne proroctwa, które się do tego bardziej odnoszą i dzięki temu możemy to jasno stwierdzić, nie? Natomiast są takie nauki, które, tak jak tutaj, które tak wiele razy czytamy, że Chrystus jest tą podwaliną Kościoła. On jest kamieniem węgielnym. I sam Piotr w swoim liście pisze, że my jako żywe kamienie jesteśmy budowani w dom duchowy. I tu używa tego słowa, którego Chrystus do niego użył. Kamienie. My jako żywe kamienie jesteśmy budowani, a mówi, że kamieniem węgielnym, tą podwaliną, tym początkiem jest Chrystus. Sam Piotr to mówi. I oczywiście Paweł o tym szeroko mówi i tutaj mamy wyraźną naukę, tak? Także stąd odrzucamy to katolickie twierdzenie, że tutaj mamy jakiś fundament piotrowy. Ja mam tutaj tylko na jednym wersecie, to niepokalane poczęcie. Tak mi się wydaje, że jest tylko jeden wiersz. Izajasz to przepowiada, tak? Chodzi mi, że w Nowym Testamencie jest jeden wiersz, że Panna pocznie i porodzi syna, tam jest cytowane. Gabriel mówi, że z ducha jest to, co się wypoczęło i o tym mówimy, tak? Że tylko to jest, tak? Chodzi o niepokalane poczęcie, czyli że Maria, że Jezus narodził się z dziewicy i bezgrzeszny jest. No bo Gabriel mówi, z ducha świętego jest to, tak, co się poczęło. Tak. Czyli to też bym... No tak, tak. Aha, no to czy więcej takich. Wydaje mi się, wiesz co, tak może to rzuciłem, nie. Poznali się, Maria została brzemienna. Tak. I też jest kolejny taki ten werset. Mm-hmm. No i nie wiem, czy to jest właśnie ten jedyny werset, czy jest więcej takich wierszy, czy w innych Ewangeliach też to jest, czy to jest tylko w jednej Ewangelii, Łukasza chyba właśnie, że zanim się zeszli, jeszcze była brzemienna. W Starym Testamencie jest. Tak, no w Starym Testamencie jest zapowiedź Izajasza. A odnosząc się jeszcze do tego, jak katolicy to mówią, to łatwo też można do Piotra, jak on jest mówi, to łatwo można też powiedzieć też im, żeby przeczytali sobie trzy wersety dalej, co jest napisane i że Pan Jezus mówi o nim jako o szatanie. Także. Tak. Do tego trudniej się odnieść. Czyli jak mówię, tu jest tak. Skała, tak go chwali, no to trzeba trochę dalej też przeczytać i gani jeszcze gorzej. Więc myślę, że z tym nie mamy jakiegoś tutaj wielkiego dylematu. Może na początku naszej wiary się zmagaliśmy, wychodząc z kościoła rzymskiego, co z tym Piotrem, który ma klucze i wpuszcza wszystkich do nieba i przepytuje wszystkich przy bramie niebiańskiej. Ale z czasem zobaczyliśmy, że są to jakieś no po prostu wymysły, baśnie, nie mające biblijnych podstaw, więc myślę, że my raczej się tym nie zajmujemy. Trudniejszą dla nas jest kwestią te klucze Królestwa Niebieskiego, co znaczą, i to związanie i rozwiązanie. Tutaj o tym ostatnio troszkę mówiliśmy na końcu. Jeśli ktoś z Was chciałby jeszcze do tego nawiązać, chociażby do tych kluczy, w jakim sensie on otrzymał klucze Królestwa Niebios? Co to może oznaczać? W jakim sensie ma klucze? Mam tutaj takie wytłumaczenie, nawet dosyć ciekawe. Mm-hmm. Mam dziwne, w ogóle jakaś taka dziwna. To jest pewnie klucze, ten NPD. Chyba tak. Klucze w starożytności były symbolem sługi lub niewolnika odpowiedzialnego za poranne otwieranie i wieczorne zamykanie wrót domostwa czy grodu. Musiał on zamykać bramę również w wypadku jakichkolwiek zagrożeń. Jezus określa przyszłe zadanie Piotra jako kontrast do funkcji sług wrót otchłani, których naczelnym zadaniem jest zatrzymanie umarłych wewnątrz Szeolu. Piotrowi Jezus obiecał misję otworzenia na oścież bramy Królestwa Niebios, aby ludzie, którzy jak on wyznają Jezusa jako Mesjasza i Syna Boga Żywego, mogli się w Nim znaleźć. Istotą tej wypowiedzi Jezusa w kontekście Piotra jest zatem obiecanie mu przywileju otwierania bram Królestwa Bożego dla kolejnych kręgów ludzkości. Tutaj też żeśmy wspomnieli o tym, że ten przywilej otwierania, czy raczej związywania i rozwiązywania, później Pan Jezus kieruje również do pozostałych uczniów, więc nie jest to domeną tylko Piotra, ale widzimy, że również pozostałym uczniom Jezus mówi, cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane i cokolwiek rozwiążecie, będzie rozwiązane również w niebiosach. Więc tutaj widzimy, że nie jest to tylko przywilej Piotra. Myślę, że tutaj pojawia się w kontekście Piotra po jego wyznaniu Chrystusa jako Syna Boga Żywego, bo tutaj uczniowie mówią, jedni mówią to, drudzy tamto, jakby sami nie wydaje się, żeby mieli zdanie. Jezus pyta i w końcu, co wy uważacie? I Piotr jako jedyny składa takie wyznanie i to jego wyznanie powoduje, że Jezus mówi, że to Ojciec mu objawił i w związku z tym objawieniem ma taki przywilej, więc tutaj też bym się skłaniał ku temu, że ci wszyscy, którzy doświadczają takiego objawienia i poznania Chrystusa dzięki temu, co Ojciec przez swego Ducha czyni, w jakiejś części też to dzielą, tak? Bo my przecież idziemy do innych, głosimy im Chrystusa i w ten sposób otwieramy przed nimi Królestwo Niebios. Też mamy klucze w pewnym sensie, mówię w pewnym sensie, otworzenia dla nich Królestwa Bożego, tak? I z drugiej strony zamknięcia, jeżeli na przykład w innym miejscu Pan Jezus mówi, jeżeli was nie będą słuchali, to strząśnijcie proch i ogłoście im, że przed nimi, jak tam jest, że strzepnijcie proch i idźcie. Tak, i zostawcie ich, odejdźcie od nich, tak? I widzimy taką sytuację, gdzie Paweł coś podobnego robi i mówi krew wasza na głowy wasze, do Żydów, prawda? Kiedy Żydom głosi. Więc w takim sensie myślę, że mamy prawo w jakiś sposób ogłosić tym, którzy nie wierzą, tak? Ogłaszamy im wyrok Boży w tym sensie. Nie to, że my ich potępiamy, czy my ich odrzucamy, tylko mówimy, jeśli się nie opamiętacie, zginiecie. Jeśli odrzucacie Chrystusa, to jesteście zgubieni. Zginiecie, czyli można powiedzieć, że pójdziecie do piekła? No tak, w tym sensie, tak? Jeżeli się nie opamiętacie, tak? Jeżeli odrzucacie Chrystusa. Wołajcie pereł. Ostatnio tak ty mówisz, miałem taką ewangelizację, gdzie czasami jest tylko 30 sekund, żeby powiedzieć coś konkretnie, nie? I tam trzeba było już w 29 sekundzie praktycznie strzepać trzeba było nogi, nie? Czyli powiedzieć, że pójdzie się do piekła, nie? No ale zostałem odebrany, że jak pitbull kogoś tam naskoczyłem, nie? Zależy jak to powiedziałeś i wiesz, czy w 29 sekund, no, szybko przyszedłeś do takiego wyroku. Czasami jest widok, a czasami jest 7 minut. Na pewno możemy ludzi ostrzec, że jeśli się nie opamiętają, to jeśli jest ważne. Bo powiedzenie komuś pójdziesz do piekła, moim zdaniem jest pójściem za daleko. Ale jeśli powiemy, jeśli nie przyjmiesz Ewangelii, jeśli nie uwierzysz w Chrystusa, to pójdziesz do piekła, to jest prawdziwe. Aha. W każdej sytuacji. Tylko musimy zastrzec to, tak, żeby nie mówić, wiecie, nie wydawać wyroku jak sędzia, który już zna ostateczny wyrok na tym człowieku, bo tego nie wiemy. Mówimy po to, żeby ich przywieźć do opamiętania i ostrzegamy, że jeśli się nie opamiętają, to zginą. Dodam jeszcze, że słuchać... jak tutaj się odbywa w tym spacer, różni ludzie nas przytaczają. I słuchacz, który był uczestnikiem tej rozmowy, zapytał się mnie, jakim ja prawem ludziom to mówię. Mm-hmm. No i co odpowiedziałeś? Że Bóg jest moim ojcem i ja jestem jego synem i czy wy to rozumiecie, czy nie, mniej lub bardziej mam obowiązek i chcę nam o tym mówić, nie? Mhm. Był zbulwersowany jeden uczestnik z tej rozmowy. Może rzeczywiście zbyt gwałtownie o tym piekle powiedziałem. Nie zawsze mam tyle sekund, żeby łagodniej powiedzieć. Mniej lub bardziej. Ludzie, którzy słuchają mnie i jest coraz więcej tych ludzi, zadawają mi pytanie, w jakim imieniu ja to mówię. Kto mi dał taki autorytet, żebym ja to mówił do nich i publicznie. Mhm. To się rzadko spotykam z takim czymś, żeby ktoś tak próbował mnie zgasić i zanegować moje. Wiesz co, no to jest normalne pytanie, myślę, że słuszne wręcz pytanie. Ważne jest, jak na nie odpowiesz. Czy odpowiadasz na nie właśnie wskazując na siebie i na swój autorytet, czy odwołujesz się do autorytetu słowa i wskazujesz na to, co Pan Jezus powiedział, a Ty jesteś właśnie Jego uczniem. I posłańcem, i w Jego imieniu mówisz, nie mówisz swoich słów, starasz się mówić to, co mówił Jezus. I w tym sensie wtedy mówisz do nich, jak chcecie się kłócić, to kłóćcie się z Jezusem, nie ze mną, bo ja tylko jestem tym, który mówi, co Jezus mówi. Sprawdźcie, co Jezus mówi. Nie? Jezus też nie przyszedł w swoim imieniu, tylko przyszedł w imieniu Ojca. Tak? To też Ty nie głosisz w swoim imieniu, tylko w imieniu Jezusa. Rozmowa już była już na tyle napięta, że ten uczestnik powiedział do mnie, czy tak wszędzie mówisz? Ja mówię, tak. Nawet w pociągu. W pociągu mówisz? Zrenerwowało go to, że ja mam taką odwagę powiedzieć to wszędzie i o każdej porze. I zrenerwowało go to, że mówię to, że Bóg tak, nie? No. Na pewno mamy mówić wszystko, co mówi Słowo Boże. Wiemy jednak, że czasami można, cytując Słowo Boże, być głosem diabelskim nawet, nie? Więc tutaj no, musimy zacytować to Słowo Boże we właściwym kontekście i we właściwym duchu. To jest istotne, byśmy mówili tak, jak Słowo Boże mówi, a to jest trudne. I wiemy, jakim to jest wyzwaniem. Więc mam nadzieję, że tak czynisz, Krzychu, i że stajesz się w tym coraz doskonalszy. Żeby... Jak mówię o piekle, to staram się łagodnie. Tak bardzo tonuję swój. Ja mam bardzo gruby ton, taki męski, i wysoki mam ton rozmowy, a wtedy staram się bardzo nisko. Jakby kontroluję sam siebie nawet. No to dobrze, no. Mówię, bo wszyscy chyba rozumiemy, tak, że można powiedzieć, wziąć fragment wiersza, który jest prawdziwy, ale on jest powiedziany w pewnym kontekście i dotyczy pewnej całej prawdy i musimy się starać, jeżeli rozmawiamy, no, czy to w kościele, czy poza kościołem szczególnie, mówić na tyle, ile jesteśmy w stanie całą prawdę. Wiadomo, że nie powiemy wszystkiego, ale chodzi o to, że jak mówimy o piekle, to musimy powiedzieć też o niebie. Jeśli mówimy o potępieniu, to powinniśmy powiedzieć też o zbawieniu, a nie tylko o potępieniu, tylko o piekle i tylko o ogniu, nie? Bo wtedy to jest niepełna Ewangelia, to w ogóle nie jest Ewangelia, wtedy to jest potępienie, to jest atak, nie? I trudno się dziwić, jeżeli takie coś pada, że ludzie no, są oburzeni i właściwie no, nie pomagamy im za bardzo. Może Bóg się nawet tym posłużyć. Ale nie wyszła ze mnie, tylko dwóch leżących obok mnie rozmawia i używają cytatów: złapałem Pana Boga za nogi. Także ja sobie myślę, mam okazję. Amen! Złapałeś to, że mam okazję. Jak oni łapią Pana Boga za nogi, to ciekawe, czy nie powierzą sobie. I już jest skąd taki... Ja. Zobaczymy, czy rzeczywiście trzymają Pana Boga za nogi. Ja chcę z powrotem tutaj, jak pro kamień, tak, Piotr i Siki, tak? Może ja nie... Mów, czy ja dam radę, da? Ale ma taki pomysł, co Jezus mówił, co ty znasz prawdę, ty znasz doktrynę. Ty ten kamień, na jakim będę budować kościół, tak? Mm-hmm. I dalej wszyscy, Piotr ma takie pisma, tak? Gdzie wszyscy mówią, że nasz narożny kamień to jest Jezus. Mm-hmm. I on zawsze po prostu mówił. I na takim... На такій науці, як знав Петро, що він визнав його як збавителя, ти є Ісус, ти є Христос, ти є Месія. І на такому камені Бенді будувався, і Ісус мовив йому, що ти є цей камінь. І ти, ну як, на такому ученні, як ти мовиш, як ти знаєш, Бенді будувався костьол. Так. Ну, я мислю, що це так було. Ну, не знаю, може... Так, так. Докладно так. Бо воно так там... Дуже є дискусія на тим вірші і на тим, що, як він мовив йому Ісус. Але далі Петр свою виражує свою позицію далі на своїх письмах, да, завжди пише. Ти є камінь, то є на ньому дуже люди розбіються, буде аварія, так, на тим Ісусі. Подкнище. Так, no, zrozumieli mnie. Tak? Tak, żeśmy też w zeszłym tygodniu, bo to w zeszłym tygodniu żeśmy to rozważali, jak cię nie było akurat, nie? To dokładnie takie same wnioski, żeśmy na nich zakończyli, że tutaj mówimy nie, o ja nauce, o objawieniu. No, bo było tak, co mam na uwadze Jezus, da? Tak. Mówił, że taki kluczyki, że taki kamień. Mm-hmm, tak. No, ale jest ten kamień. No. I tutaj też podkreślaliśmy tą kwestię objawienia. To nie jest tylko sama nauka, bo naukę można od ciała i krwi wziąć, prawda? A tutaj Jezus mówi, nie ciało i krew ci to objawiło, czyli tutaj jest coś więcej niż tylko nauka. Tu jest objawienie, które pochodzi od Ojca w górze i to jest czymś, co jest daleko bogatsze i głębsze niż tylko nauka. Bo ktoś może przyjąć naukę i zgodzić się, że Jezus jest Chrystusem, tak jak w rzymskim katolicyzmie. No, kto z nas, będąc rzymskim katolikiem, kwestionował, że Jezus jest Chrystusem, że jest Synem Boga? Nie kwestionowaliśmy tego, ale to nie było nam objawione. Tak. Tylko przyjęliśmy po prostu bezdusznie, no, po prostu od dziecka nam to wmawiano. I my to przyjmowaliśmy bez objawienia, bez objawienia w sercu. Ilu z nas słyszało w Kościele Rzymskim, że Bóg nas kocha i że jest naszym Ojcem? Słyszeliśmy i powtarzaliśmy nawet to ustami, ale to w ogóle nie było objawione nam. Ta miłość Boga nie była nam objawiona i stąd nie kochaliśmy Go jak Ojca. Więc tutaj jest ta różnica między wiedzą a objawieniem, które jest oparte na wiedzy. Ale to jest coś daleko więcej. Kiedy Bóg nam to objawi, kiedy to stanie się rzeczywistością, tak jak dla Piotra wierzymy się stało, bo Jezus tak powiedział. I to dopiero jest tą skałą, nie, na której można budować. Ja jeszcze chciałem nawiązać do tego, że dam Tobie klucze. I że te klucze to też mi się tak kojarzy, że jesteśmy, powiązując z innym wersetem, że jesteśmy domownikami Królestwa Boga, że wchodzimy i wychodzimy i mamy te klucze i możemy wchodzić i wychodzić. I tak samo to... I wpuścić tak samo. Tak. No i jeśli nie jesteśmy włamywaczami, to jesteśmy domownikami, mamy te klucze. i cokolwiek zwiążę czy rozwiążemy, to też myślę, że to się do wszystkich odnosi, że jeżeli jesteśmy domownikami Boga i sam Bóg nam to objawił, to takie te nasze czyny to idą też prosto od Boga, że Bóg nas przeznaczył do tych pewnych uczynków i to, co robimy tutaj na ziemi, ma wpływ na to, co robimy w niebie. Mhm. I że to takie wszystko jest powiązane dzięki temu objawieniu i że dzięki jesteśmy tymi domownikami Boga. A związanie jakby samo słowo, jak to rozumiemy? Czy co ustalimy między sobą? Chyba tak, raczej to właśnie chyba w tym kierunku idzie, jakiegoś związania na zasadzie podjęcia wspólnej decyzji, wiążącej decyzji, która też znajduje jakąś aprobatę w niebie i rozwiązanie, decydowanie na przykład, że czegoś nie robimy, że w czymś nie bierzemy udziału, że od czegoś z dala się trzymamy, no chyba najbardziej, no bo tutaj trudno, niektórzy to przejęli w takim kontekście walki z demonami, nie? I mówią o związywaniu diabła, czy tam demonów i rozwiązywaniu, nie wiem, co to miałoby znaczyć. Raczej mówią o związywaniu chyba tylko. Już nie mówią za bardzo o rozwiązywaniu. Chyba, że mówią o rozwiązywaniu błogosławieństwa, bo też takie słyszałem, że rozwiązujemy błogosławieństwo, w sensie, że rozwiązujemy, że ono było związane gdzieś, a oni teraz je rozwiązali i ono jest dostępne w takim, wiecie, sensie. Ale to są takie moim zdaniem, no jakieś trudno na to biblijne poparcie znaleźć. To są właśnie wymysły ludzi, którzy biorą takie wersety wyrwane z kontekstu i na nich sobie budują swoje ludzkie nauki. Natomiast jak weźmiemy kontekst, to raczej właśnie tak jak Wadim mówi tutaj, mamy wyznanie Chrystusa, które jest wynikiem objawienia i to jest fundamentem budowy Kościoła. I tu widzimy, że to jest rzeczywiście, ma to poparcie w innych miejscach Pisma. Że głosimy Chrystusa. On jest fundamentem, On jest centrum, On jest życiem, On jest tym, który, wokół którego wszystko się buduje na tą budowlę. Nie? I jak tego nie mamy, no to mamy religię jakąś, mamy różne inne rzeczy i widzimy właśnie takie religie. Widzimy takie religie, które nie mają tego objawienia, a mają szyld Kościoła, czy tak jak w przypadku organizacji Świadków Jehowy, no to oni akurat się nie nazywają kościołem, nazywają się organizacją, ale stwarzają pozory czegoś takiego jak kościół. Tak? I widzimy, do czego to prowadzi, jakie krzywdy robią i ile jest tragedii. Ludzi, którzy wchodzą w tego typu religie, które nie są zasadzone na objawieniu Chrystusa i poznaniu Chrystusa jako Pana. Więc to jest, wierzymy, fundamentalne. Nie? I to na pewno tutaj daje nam jakieś, no ten 19 wiersz, jakbyśmy go tam nie próbowali rozumieć, to myślę, że ta myśl, która jest w nim oczywista, jest taka, tutaj w przypadku Piotra, ale widzimy, że później również w przypadku pozostałych uczniów, że nasze działanie, nasze decyzje dokonywane tutaj na ziemi mają swoje duchowe przełożenie, że za nimi stoi Bóg. Ja rozumiem, że to będzie związane w niebie, znaczy, że Bóg też mówi, to będzie związane. To Bóg się do tego przyznaje w tym sensie. Tutaj słowo niebo często w Ewangelii Mateusza występuje w odniesieniu do Boga. Żydzi unikali słowa Bóg i używali często innych określeń. Często mówili o niebie. A zamiast mówić o szatanie, mówili o piekle, czy o bramach piekła. Więc tutaj też musimy to rozumieć jako pewne idiomy żydowskie, bo to jest Ewangelia pisana do Żydów, więc tutaj to niebo sugeruje Boga, na Niego wskazuje, że On jest tym, który się do tego przyzna, który za tym stanie. Tutaj też mówiliśmy troszeczkę o tej kwestii wyłączania bezbożnych ludzi z Kościoła, tak? Które takie, no tutaj jakby ten kontekst związania, rozwiązania też jakoś tam jest nam bliski, że jeżeli mamy w społeczności do czynienia z człowiekiem, który grzeszy, no to jesteśmy zobligowani, by go napominać, pomóc mu się odwrócić od grzechu, ale jeśli on tego nie uczyni, jeśli trwa w grzechu, to mamy obowiązek takiego wyłączyć spośród siebie i w tym sensie go wykluczamy, jakby rozwiązujemy nasze z nim relacje jako brata czy siostry I w tym sensie no jest tutaj nasz autorytet, jest Bożym autorytetem. Nie robimy tego jako my ludzie i teraz on sobie może pójść do kolejnego zboru, bo tak niestety się często dzisiaj dzieje, że tacy ludzie idą do kolejnego zboru i tam swoją jakąś historyjkę im opowiedzą i tamci nawet nie wiedzą, że on został przez Kościół wyłączony, bo żyje w grzechu. I tu jest no niestety znowu potrzeba, tak tylko na marginesie mówię, kiedy ktoś przychodzi do zboru z innego zboru, konieczne dowiedzenie się, skąd on przychodzi, dlaczego on przychodzi do nas, czemu już nie chodzi do tamtego zboru. I my to praktykujemy tutaj. Kiedy tutaj do nas przychodzi ludzie z innych zborów, to ja zazwyczaj dzwoniłem do pastorów i tak dalej, chyba że ktoś przychodził w jakiejś tam sytuacji, gdzie no to nie było za bardzo możliwe, tak jak od Mariana Łaszewskiego przyszli ludzie, no to nie będę do Mariana Łaszewskiego, który jest zwodzicielem i ma błędną naukę, nie będę do niego dzwonił, ale jak przyszli bracia na przykład z innych tutaj zborów, z Gdyni na przykład przyszli bracia do nas, to ja tam zadzwoniłem do pastora i rozmawiałem o nich wszystkich, dlaczego, co było powodem. Tak, z tymi ludźmi, nie, tak jak przychodzą ludzie, no w twoim przypadku tak nie było, wyobraź sobie. Ale to z czegoś wynika, nie chcę o tym teraz mówić tutaj, mogę z tobą o tym pogadać, dlaczego. Ale to z czegoś wynika, że tak nie zrobiłem w twoim przypadku. Ale tutaj Sławek na przykład, czy tam właśnie bracia, siostry z Gdyni, jak przyszli, to ja z nimi najpierw rozmawiałem, pytałem ich dlaczego i potem zadzwoniłem do tego i mówiłem im, zadzwonię do pastora i z pastorem tam rozmawiałem i wtedy to wyjaśniliśmy i wszystko było okej. Była sytuacja czysta, tak? Czy tak jak tutaj mamy z baptystami kontakt, no to jak ktoś od nas przeszedł, to też rozmawialiśmy i mówiliśmy co, jak, dlaczego, nie? Ja mam odpowiedź w mojej sytuacji, bo ja nigdy nie byłem członkiem żadnego zboru. To jest jedna rzecz, ale tam było więcej u ciebie rzeczy, nie? Które tam... Nie musiałeś konsultować. No. Ciekawostka. Ale co do tego rozwiązania? Niektórzy słyszałem, nawet to interpretują, nadinterpretują, że w rozwody wchodzą. A. Że... Związują? No tak, to dobrze pasuje. Związują w małżeństwo i rozwiązują w małżeństwa, no ale to jest poważne nadużycie, jeśli tak. Papież może rozwiązać, nie? Znaczy nie, oni unieważniają. Oni stwierdzają nieważność. Oni nie dają rozwodów, ale stwierdzają nieważność małżeństwa. Natomiast no, obawiam się, że tak jak mówisz, to można tak wykorzystać. Obawiam się, że w Kościele protestanckim gdzieś odbiło. Taka jest interpretacja. No, niebezpieczne. A mogę mieć jedno pytanie, Paweł, bo tu żeś powiedział, że Ewangelia Mateusza jest Ewangelią pisaną do Żydów. Na czym to polega? To znaczy, że jakby charakter tej Ewangelii jest żydowski w tym sensie, że często odwołuje się do proroctw, do pism Starego Testamentu. Język, którego Mateusz używa, jest takim językiem żydowskim. Dużo idiomów żydowskich jest, gdzie na przykład nie znajdujemy tego u Łukasza, nie znajdujemy tego u Jana czy u Marka. Charakter tych Ewangelii się różni. Widać różnice w sensie odwołań chociażby do Pisma. Tutaj jest jakby założenie jest, że ci odbiorcy tej Ewangelii znają Stary Testament. I często mamy, jak napisano u Izajasza, jak napisano u proroków. Mamy często odwołania. Pewne rzeczy znajdują się w tej Ewangelii, które nie znajdują się w żadnej innej i one są typowo żydowskie. Chociażby właśnie ta klauzula mateuszowa słynna, gdzie mamy z wyjątkiem wszeteczeństwa. W żadnej innej Ewangelii tego nie ma. Ani w Marka, ani w Łukasza tego nie ma. Tylko jest Mateusza. Dlatego, że to jest typowa żydowska kwestia. Że Żydzi mieli pewne klauzule dotyczące nieważności małżeństwa. Kiedy małżeństwo jest nieważne. Kiedy jest kazirodcze małżeństwo. Kiedy jest na siłę zawarte i tak dalej. Natomiast w tych innych nie było takich kwestii, więc tutaj w tej Ewangelii to jest, ale w żadnej innej tego już nie ma. Tam ci pominęli to ewangeliści. Ewangelia Mateusza jeszcze przedstawia Jezusa jako króla Izraela. Tak. I właśnie na początku jest ten rodowód, który prowadzi że Dawida, że dalej prowadzi królewska linia. Jako dziedziczył tron. Jest taka idea, co nie oznacza, że poganie jej nie mają czytać, nie mają z niej korzystać, tak jak my. Tak, ja chciałem zadać właśnie pytanie. No, nie. To nie pytanie, na które już znam odpowiedź oczywiście. Tak. Mateusz też należy do rodu tego, co on na początku czytał. Tam jest taka decyzja, bo Mateusz też należy do tego rodu. No ja słyszę tak. Okej. Okay. Jest w tym rodowodzie, słyszałem jeszcze tak, może do końca tego nie sprawdziłem, ale jest kilku królów, są wymienieni, gdzie w Starym Testamencie Bóg im powiedział, że z ciebie na pewno nie wyjdzie Mesjasz, ale są w Mateusza wymienieni ci królowie. I że to jest po prostu tylko rodowód jego do Józefa, przekazujące tą władzę, że pochodził, że królewski ród. Tam chyba jest z tego, co kojarzę, to był jeden taki. Jeden był król, gdzie tam właśnie prorok powiedział, że tutaj... Czyli na pewno nie wyjdzie. Tak, znaczy to nie jest tak może sformułowane, ale jakby tak wynika, że Bóg poszedł inną linią do Mesjasza. Ja tego też spytałem, bo już kiedyś się spotkałem z tym właśnie jakiś czas temu. I nawet było dwóch kaznodziejów, którzy tam zajmowali się eschatologią, czyli nauką o czasach końca. Nie mogli się w żaden sposób dogadać i właśnie przyczyną tego było, główną przyczyną to, że jeden twierdził, że to jest tylko do Żydów, a drugi twierdził, że nie, że owszem, to tam może mieć jakieś, że tak powiem, odchylenie troszeczkę w stronę żydostwa, ale jest jednak dla wszystkich to dane, prawda? Tamten po prostu nie mógł jakoś zrozumieć, albo chciał na swoje przekręcić i nie mógł się dogadać do tego. To podobnie. Sposobem można powiedzieć, żeby nie czytać listu do Koryntian. Bo to jest tylko do Koryntian. Do Galacjan to tak. Tylko dla Galacjan. Więc tutaj rozumiemy, że to było faktycznie do Koryntian, co nie oznacza, że teraz Galacjanie czy Kolosanie już z tego nie skorzystają. No nie, Paweł mówi, przeczytajcie ten list, który poszedł do Laodycei, i zadbajcie o to, żeby list, który był w Laodycei, był przeczytany też u was. Nie? Czyli tutaj widzimy, owszem, te listy były gdzieś tam kierowane do konkretnego zboru, konkretnej sprawy, ale to nie oznacza, że one się zawężają w swym poselstwie tylko dla nich. Nie? Więc tutaj mówiąc o tym, czy powiemy teraz właśnie, że Łukasz szczególnie pisał do zacnego Teofila, nawet tam wymienia, nie? Pierwszą księgę tobie napisałem i tak dalej, to, że to tylko dla Teofila. No nie, rozumiemy, że Bóg się posłużył akurat nie tym, że dla niego to przygotowywał, ale poselstwo, które jest w tej księdze, jest uniwersalnym poselstwem. Tylko, że czytamy je wtedy, jakby rozumiejąc pewne rzeczy, no właśnie to nam pomaga zrozumieć pewne rzeczy. Dlaczego to tutaj jest, a czemu tam to jest, a czemu tutaj tego nie ma? No bo właśnie odbiorcy byli inni i teraz jak rozmawiamy z jakimś właśnie, nie wiem, rozmawialibyśmy z buddystą i teraz byśmy mu cytowali wiersze ze Starego Testamentu, to dla niego to nie jest żaden autorytet. Ale jak rozmawiasz z katolikiem, rozmawiasz ze Świadkiem Jehowy i mu cytujesz, to dla niego to od razu jest autorytet. Tak? Z buddystą będziesz inaczej rozmawiał. Będziesz szukał jego sposobu rozumienia Boga i będziesz prowadził go. No nie mówię, żeby nie cytować pisma, ale podejście będzie inne. Rozmowa będzie inaczej wyglądała z mormonem, inaczej będzie wyglądała ze Świadkiem Jehowy, inaczej będzie wyglądała z rzymskim katolikiem. Nie? No. Ewangelia Marka bardziej jest nastawiona, przedstawia Jezusa dla Rzymian akurat wtedy. Czy pogan w ogóle, tak, szerzej, pogan, Greków. Tak. No. To co, spróbujmy jeszcze kawałeczek tutaj dalej. Zauważcie, tutaj Jezus mówi w 20 wierszu, żeby nikomu nie mówili, że On jest Chrystusem. Co to jest? Czemu znajdujemy takie, bo to nie jest jedyne miejsce, prawda? Mamy kilka takich miejsc, że Jezus... Pan kogoś powiedział, nie mów nikomu. No, albo tutaj mówi swoim uczniom, nakazał, żeby tego nie mówili. Po co? Dlaczego? Tak to powinno być świadectwo do tego, żeby powiedzieć. No, a jednak mamy takie sytuacje, kiedy Jezus mówi, żeby nie mówili. I o co tutaj chodzi? Nikomu, to jest... przykazał swoim uczniom, aby nikomu nie mówili. Oczywiście rozumiemy, że Jezus nie mówił, żeby nigdy nikomu, nie dodajemy nigdy, bo przyszedł czas, że mieli to ogłaszać. Tak? Musimy to rozumieć. Ale wtedy im przykazał, żeby nikomu nie mówili. Może po to, żeby wypełniło się to, co się miało wypełnić w roli Jezusa Chrystusa na krzyżu. I dlatego wtedy, w tamtym momencie, na tak wcześniej wjazd do Jerozolimy, czekali na ten dzień. To był ten dzień, w którym kamienie nawet mogły mówić. Jak nikt nie krzyczał. Pewne rzeczy musiały się wydarzyć i żeby je nie spłoszyć, to jakby Jezus może w taką miał intencję, nie? To Pismo też miało objawić, że to jest ten prawdziwy Mesjasz, a nie jakieś pogłoski jego uczniów. Jego czyny. Pismo miało udowodnić, że to on właśnie jest Mesjaszem. Może jeszcze nie zasłużony do świata, całkowicie doprowadza do prawdy. Tutaj widzimy, że to kiedy Jezus powiedział na przykład w swojej wiosce rodzinnej, dzisiaj wypełniły się te pisma, znaczy nie rodzinnej, źle mówię, ale tam w Nazarecie, nie? Jak otworzył w synagodze pismo i powiedział, dzisiaj wypełniły się te pisma, to co się stało? Chcieli go zrzucić z góry, chcieli go zabić. Więc widzimy, że tego typu twierdzenia w nieodpowiednim czasie powodowałyby ciągle konflikty, powodowałyby ciągłe ataki. Natomiast kiedy Jezus przychodził i głosił Ewangelię o Królestwie Boga, to nie wywoływało takich od razu konfliktów. To nie było od razu, kimże on jest przecież, za kogo on się tu podaje i tak dalej. Więc tutaj też widzimy pewną misję Jezusa i pewien czas, w którym Jezus wiedział, co jest słuszne na dany czas. Co też jest dla nas, myślę, wyzwaniem, by no, takie rzeczy rozpoznawać. Właśnie szczególnie, gdy głosimy ludziom Ewangelię. Czy to jest czas, żeby ich z tym czy z tamtym skonfrontować? Tak? Jak się nawróciłem, to miałem taką zasadę, że prawie wszystkich konfrontowałem z kultem maryjnym w pierwszych rozmowach. Bo wydawało mi się, że to jest ewangelizacja. Żeby im powiedzieć, żeby Maryi nie czcili. I to powodowało przeróżnego rodzaju problemy. Mojej mamie, zamiast pokazać moim nawróceniem i moim życiem, ja pozdejmowałem te figurki z krucyfiksów w domu. I to była moja ewangelizacja mojej mamy, co doprowadziło do takiego konfliktu, że musiałem się wyprowadzić z domu. Między innymi, może nie tylko to, ale to był jeden z moich, uważam dzisiaj, błędów, które zrobiłem w swojej nadgorliwości i w swojej niedojrzałości, w swoim takim zapale pozbawionym mądrości Bożej. Więc czasami robimy jakieś rzeczy, mając dobre intencje, ale możemy więcej szkody zrobić niż pożytku. Jezus na pewno nigdy takiego błędu nie zrobił. On wiedział, co komu powiedzieć, jakie komu pytanie zadać. Widzimy, że nie wszystkich konfrontuje w taki sam sposób. Nie wszystkim mówi, idź sprzedaj co masz i chodź za mną. Nie do wszystkich takie wezwania, ale do niektórych najwyraźniej takie kierował, ale do innych kierował zabaj, inne wezwania. Jednych mówił, że nie mówcie, a później mówił, idź i powiedz, no co właśnie, się zrobił. No właśnie, czyli też widzimy, nie ma tego schematu, nie? Nie ma jednego słusznego schematu, tylko jest prowadzenie Duchem Boga. I to jest dla nas ogromne wyzwanie, byśmy my byli prowadzeni przez Ducha Bożego, żebyśmy wiedzieli, co, kiedy, komu powiedzieć, czy jak się zachować, jak zareagować. I tutaj nie ma, myślę, jednej reguły złotej. Tutaj musimy wszyscy chodzić w Duchu Świętym, prosić, żebyśmy mieli tą wrażliwość duchową, żeby czasami nie odzywać się w ogóle, tylko się modlić w sercu, a w innych przypadkach powiedzieć. I teraz co powiedzieć, tak? Tak jak mówisz, masz minutę, masz godzinę, masz ile masz czasu, z kim masz do czynienia, co mu powiedzieć, żeby to Bóg się tym posłużył, żeby to było pełne życia, mocy, nie? Żeby nie być pochopnym, nie mówić czegoś, bo no, tylko żeby to było z ducha, nie? Żeby to było prawda, ale też w Duchu Świętym. To jest wielka nasza potrzeba. Żeby w tej minucie coś sensownego powiedzieć. No tak, tak. I można. Wydaje się, że jak czytamy nieraz to, co Jezus mówi, to przeczytanie tego no, nie zajmuje więcej niż parę sekund, nieraz kilkanaście sekund. A ile w tym jest treści, ile w tym jest poselstwa, nie? Jakieś jedno, dwa zdania Jezus do kogoś mówi i widzimy, że to porusza jego serce, zmienia jego życie. No, więc tutaj rzeczywiście, jeśli pod natchnieniem Bożym jesteśmy w stanie posługiwać, to nie trzeba nieraz wielu godzinnych wykładów, tylko wystarczy proste słowo. Ja pamiętam tutaj świadectwo Roberta i Lucyny Wilkowskich. Oni byli u takiego kolegi swojego, u Marcina Stycznia w domu i Marcin tam wyjrzał przez okno, szła procesja właśnie jakaś maryjna. I on powiedział, a co oni znowu niosą te bałwany? I to było początkiem nawrócenia Roberta i Lucyny. Takie właśnie szorstkie, takie no, grubiańskie, ale Lucyna mówi, że tak ją to wstrząsnęło i ona mówiła, faktycznie, przecież to oni jakieś kukły niosą, nie? To do niej dotarło. Takie pytanie. Nie? Więc czasami nam się może wydawać, że jest to jakieś właśnie szorstkie, nieodpowiednie. Czasami jest. Ale czasami to może być też z natchnienia Bożego. Słowa, które gdzieś tam zapadną w serce, gdzieś tam kogoś dotkną głęboko i zacznie się proces szukania, zacznie się proces zadawania. Ale jak powiedział do Piotra, też powiedział szorstko. No tak, idź precz szatanie. Idź precz szatanie, to sobie musiał wtedy Piotr pomyśleć. Tyle, że teraz jak my to weźmiemy do każdej sytuacji, kiedy ktoś się z nami nie zgadza i teraz do wszystkich idź precz szatanie i powiemy tak jak Jezus, no przecież mówimy tak jak Jezus, nie? Rozumiecie? Więc tu jest to niebezpieczeństwo. Właśnie to jest według ciała. Nie? To jest zachowanie według ciała. Możemy cytować Jezusa i grzeszyć. Nie? Ja. Pomódlmy się, kochani. Zachęcam was do modlitwy. Nie ja się dzisiaj modlę, ale niech ktoś z was się pomodli. Dziękuję Ci, Panie Boże, za to spotkanie tutaj, że możemy w tak miłej atmosferze i w takim kraju jak Polska gromadzić się i możemy czytać Słowo Boże w Duchu Świętym, możemy je rozważać, możemy się dzielić tymi doświadczeniami w miłości i różnymi spostrzeżeniami, nie gniewamy na siebie, dzięki nie obrażamy się na siebie, zwracamy sobie uwagę i rozmawiamy na różne tematy i ja Ci dziękuję, Panie Boże, że taka właśnie powinna być rodzina Boża i dziękuję Ci za braci i siostry w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.